również o dezynfekcji klimatyzacji z wymianą filtra węglowego Toyoty za 179 zł. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 lipca, jest 9. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. A w nim o proteście policjantów, którzy chcą więcej zarabiać i szybciej przechodzić na emerytury. Nawet kilkanaście godzin może potrwać ostatni etap akcji ratunkowej w tajlandzkiej kopalni. O tym, co wydarzyło się do tej pory, doświadczeni ratownicy mówią cud. Kontynuujemy rozmowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Bruksela spokojnie reaguje na zmiany w brytyjskim rządzie. Mniej mandatów wystawią dzisiaj policjanci, zamiast nich częściej będą pouczać kierowców. Taką formę przybierze ogólnopolski protest funkcjonariuszy, którzy domagają się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. Tematem zajmuje się Mariusz Piśniewski. Tam, gdzie policjanci zgodnie z prawem mają wybór, mandat lub pouczenie, nie będą sięgać po bloczek z mandatami, a jedynie pogrożą palcem. Jednak sprawcy poważnych wykroczeń nie powinni czuć się bezkarni. Szef Policyjnego Związku Zawodowego Rafał Jankowski. Środowisko już ma tego dosyć. Mówił Rafał Jankowski, zapowiadając protest. Jednak rozmowy z MSWiA trwają i związkowcy nie chcą ich zamrożenia. Kością niezgody jest skala podwyżek. Resort Spraw Wewnętrznych wskazuje, że od 2015 roku uposażenia wzrosły o średnio 800 zł i nadal rosną. Warto się cieszyć z każdych pieniędzy, ale my tu musimy mówić o kwocie przynajmniej 650 zł. I to miałaby być podwyżka jeszcze w tym roku. Związkowcy chcą też przekreślenia dwóch dużych reform rządów PO-PSL, które wydłużyły okres służby potrzebny do mundurowej emerytury i zlikwidowały pełnopłatne zwolnienia lekarskie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. 19 nurków zeszło już do zalanych korytarzy jaskini na północy Tajlandii. Przed nimi ostatni, prawdopodobnie najdłuższy etap akcji ratunkowej. Na pomoc czekają jeszcze czterej chłopcy i ich trener. Od niedzieli ratownikom udało się już wydostać na powierzchnię 18-letnich chłopców. Przebywali pod ziemią ponad 2 tygodnie, ale jak wstępnie poinformowali lekarze, ich stan zdrowia fizyczny i psychiczny jest dobry. Mówił o tym także specjalny wysłannik TVP Paweł Szot. To są dobre informacje, choć u dwóch chłopców wykryto niezbyt poważne, prawdopodobnie na szczęście, infekcje dróg oddechowych. Może chodzić po prostu o zwykłe przeziębienie, ale wcześniej mowa była także o możliwości zarażenia chorobami wywołanymi przez specyficzne grzyby, które mogą żyć w takiej jaskini. Stąd między innymi kwarantanna, którą objęto chłopców. Wiemy, że oni zostaną w szpitalu co najmniej 7 dni, po to, by lekarze w 100% mogli potwierdzić stan ich zdrowia. Rodziny odwiedziły już uratowanych chłopców, ale ze względu na kwarantannę mogli ich zobaczyć tylko przez szybę. A eksperci podkreślają, że akcja, która trwa na północy Tajlandii, nie ma precedensu i że jej bardzo pomyślny do tej pory przebieg to niemal cud. Za godzinę zbiera się Krajowa Rada Sądownictwa. W trakcie 3-dniowego posiedzenia ma m.in. zaopiniować oświadczenia sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, a chcą dalej orzekać. Szczegóły w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Obowiązująca od 3 kwietnia ustawa o Sądzie Najwyższym sprawę pracy sędziego po ukończeniu 65 lat stawia jasno. Sędzia przechodzi w stan spoczynku, chyba że wyrazi wolę dalszego orzekania, a do tego potrzebna jest zgoda prezydenta. Ten, zanim ją wyda, czyta opinię Krajowej Rady Sądownictwa o danym sędzim. I właśnie wydaniem takich opinii zajmą się dziś członkowie KRS. Obecnie w Sądzie Najwyższym jest 27 sędziów, którzy ukończyli 65 lat. 9 z nich złożyło wnioski wymagane prawem z prośbą o dalsze orzekanie. 7 kolejnych wystosowało jedynie oświadczenia woli bez dołączenia do wniosku wymaganego przez przepisy m.in. orzeczenia lekarskiego. Wśród sędziów, którzy wysłali tylko oświadczenia woli, jest m.in. Józef Iwulski, sędzia, którego w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda wyznaczył do pełnienia obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Bruksela deklaruje, że dla niej nic się nie zmieniło i jest gotowa kontynuować negocjacje z Londynem w sprawie Brexitu. Wczoraj z brytyjskiego rządu odeszli szef dyplomacji i minister odpowiedzialny za sposób wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. David Davis i Boris Johnson zaprotestowali w ten sposób przeciwko tak zwanemu miękkiemu Brexitowi. Taka wersja, preferowana przez brytyjską premier, oznacza m.in. bliskie związki gospodarcze z Unią Wielkiej Brytanii już po jej wyjściu ze wspólnoty. Unijni politycy mówili, że ze spokojem przyjmują trzęsienie ziemi w brytyjskiej polityce. Podkreślali, że dotychczasowa strategia nie ulega zmianie. Unia nie zamierza ułatwiać Wielkiej Brytanii wyjścia i twarde warunki, które postawiła, pozostają w mocy. Rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Skinas mówił, że Bruksela czeka na wznowienie negocjacji w sprawie Brexitu. a czas nagli, skoro ma do niego dojść pod koniec marca. Wszyscy wiedzą, że kalendarz jest bardzo napięty. My jesteśmy dostępni całą dobę, 7 dni w tygodniu. Nawet w wakacje, dodawał rzecznik komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 9:05 w Trójce, pora na wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. I w studiu Janka Łucki. Francja czy Belgia? Dziś poznamy odpowiedź na to pytanie. Wieczorem piłkarskie reprezentacje obu tych krajów zagrają w półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Zdaniem obserwatorów mecz w Sankt Petersburgu będzie wielkim świętem na trybunach, bo Francuzi i Belgowie darzą się wielkim szacunkiem. Wielu Belgów, głównie tych francuskojęzycznych, nie kryje, że w młodości kibicowało Francji. Eden Hazard zapowiedział nawet, że wieczorem zaśpiewa hymn Belgii po francusku. Co ciekawe, Kevin De Brejne będzie ten sam hymn nucił po niderlandzku, a kibice najczęściej nie używają żadnych słów. Z tej mieszanki powstała drużyna, która zdaniem Adama Matyska ma duże szanse na zwycięstwo i końcowy triumf. Reprezentacja Belgii do tej pory nie przegrała żadnego spotkania. Wszystko wygrywa. Co najważniejsze, kończą swoje mecze w przeciągu 90 minut. Prawdopodobnie liczy na to, że mecz się rozstrzygnie w normalnym czasie gry, czyli 90 minutach i nie będziemy skazani kibice na dogrywkę i rzuty karne. Także tutaj z małym wskazaniem na Belgię, bo po prostu gra lepszy futbol. Mówił były bramkarz reprezentacji Polski, początek o godzinie 20. Tymczasem na trawiastych kortach Wimbledonu trwa wielkoszlemowy turniej. Z zawodami pożegnała się m.in. Czeszka Karolina Pliszkowa, która była gorsza od Holenderki Kiki Bertens. To oznacza, że w najlepszej ósemce nie zobaczymy już ani jednej zawodniczki z 10 najwyżej rozstawionych. W turnieju panów awans zapewnili sobie m.in. Roger Federer, Rafael Nadal i Nowak Dziokowicz. Niestety z londyńskimi kortami pożegnał się Marcin Matkowski, który przegrał w 1/8 finału debla. Honoru broni jeszcze Alicja Rosolska, która awansowała do ćwierćfinału gry podwójnej. Polka, która gra razem z Amerykanką Abigail Spears, pokonały rozstawione z 9 wcześniej wspomnianą Holenderką Kiki Bertens i Szwedkę Joanne Larsson 3-6, 7-6, 6-3. To nie tylko czekanie, ale ciężka praca i walka i też na korcie był bardzo ciężki mecz. Miałyśmy tyle szans tak naprawdę już odpłynąć w tym meczu. W trzecim secie moja partnerka przegrywała 0-40 na serwisie, potem wyciągnęłyśmy tego gema, później ja na swoim serwisie też miałam tyle break pointów, że musiałyśmy ostro walczyć, żeby utrzymać swoje serwisy i w końcu się opłacało, wygrałyśmy. I na koniec koszykówka, bo LeBron James stał się już oficjalnie zawodnikiem Los Angeles Lakers. Zawodnik w poniedziałek podpisał 4-letni kontrakt z jeziorowcami. Od tygodnia przenosiny koszykarza na zachodnie wybrzeże USA. To za oceanem sportowy temat numer jeden. James osobiście powitał prezydent klubu, legendarny Magic Johnson. Podkreślił on, że jest to najlepszy koszykarz na świecie. Uwielbia rywalizację, jest znakomitym liderem. Johnson dodał, że cały zespół jest bardzo podekscytowany przyjściem gracza tak wielkiego formatu, a dla samego klubu będzie to początek drogi powrotu na szczyty ligi NBA. Z okazji przeprowadzki LeBrona Jamesa do Los Angeles powstał specjalny mural, który słynny jest już na całym świecie. W mediach społecznościowych zawiązała się jednak akcja przeciwników przyjścia do LA byłego koszykarza Cleveland Cavaliers. Zapowiedzieli oni zniszczenie muralu. Policja tego groźby traktuje bardzo poważnie i zapowiedziała jego dodatkową ochronę. Ze Stanów Zjednoczonych dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. Najprawdopodobniej do LeBrona Jamesa dołączy Carmelo Anthony. Zawodnikowi Oklahoma City Thunder nikt jednak nie będzie poświęcał muralu. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. W wielu regionach dziś albo już się chmurzy, albo w najbliższych godzinach zacznie, będzie padał deszcz. Lokalnie mogą też przechodzić gwałtowne burze z silnym wiatrem. 20 stopni nad morzem, 26 w centrum, 27 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry robią remont? Przydałoby się położyć nową tapetę. Nie stać nas, a pożyczki są drogie. To samo mówiłeś w 76. Wtedy nie było pożyczki Eurobanku z gwarancją niskiego oprocentowania. Z gwarancją niskiego oprocentowania? To lecimy! Ale można też wziąć przez internet. Nie odkładaj planów na wieczność. Weź promocyjną pożyczkę z gwarancją niskiego oprocentowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 4,5%. Eurobank na codzienne i niecodzienne sprawy. Promocja trwa do 31 lipca 2018 roku. Dotyczy pożyczki od 500 do 4000 zł. Od 3 do 10 lat. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o takich fajnych smartfonach? Dla

I to Karmanu dziś od całej naszej trójki We Come One. W programie do południa o 9.30 informator ekonomiczny. O 9.50 trójkowy detektyw Katarzyna Cygler. Płyta tygodnia po 10.00 tradycyjnie do wygrania. Obrazki z wystawy Moniki Małkowskiej o Bacciarellim na Zamku Królewskim 10.15. O 11.05 nasza piosenka dnia. Dziś to pogodno i tytułowy utwór z ich ostatniej płyty Sokiści chcą miłości. O 11.30 pracownia projektowa Agnieszki Stępień. Tematem dzisiejszym będą balkony. Kontaktowy mail do programu do południa dziś to lista.osobistapolskieradio.pl. Marcel Łukawski mówił mi, że państwo mówiliście trochę o koncercie Guns N' Roses wczorajszym, na który wybierała się cała Polska. Jeżeli ktoś miałby ochotę, bardzo prosimy o sygnał. A teraz antycypujemy prognozę pogody. Daję słowo, że pamiętałem, że dzisiaj miało być załamanie pogody, dlatego przygotowałem odpowiednie piosenki. Ale w takim razie spokojnie je możemy zagrać, bo nie będzie na mnie. W każdym razie przed chwilą przeczytałem, że szansa opadów dziś to dokładnie zero.

Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz, witam. Kłaniam się. Panie Adamie, niestety ceny paliw rosną. Na mojej trasie, przypominam, z Piaseczna, średnio trzeba zapłacić 5 zł 18 groszy za litr. Cena ropy to $78 za baryłkę. Taki bardzo chwiejny rynek, o czym mówimy od paru tygodni. Tak, chwiejny rynek, bo sytuacja jest, że tak powiem, dynamiczna. Wciąż nie bardzo wiadomo, jak na rozmaite napięcia na rynku międzynarodowym. Ciągle niejasne są ruchy prezydenta Trumpa, ta wojna handlowa, która właściwie jest i jej nie ma. No i poza tym mamy ciągle problemy jednak z osłabieniem się złotego wobec dolara i to jest też powód, dla którego ta ropa, którą kupujemy, kosztuje drożej, co się przekłada na ceny. No, niestety. A podobno do 6 zł nie dojdzie. Tak, no, specjaliści przewidują. No tak, ale właściwie ja nie wiem, na ile tutaj te przewidywania można traktować jako coś pewnego. No, pewnie nie dojdzie, bo przy 6 złotych no to by się rynek chyba już musiał mocno zacząć załamywać i wtedy spadł by popyt, więc ja myślę, że ciągle tam testujemy te możliwości tego rynku, poza tym mamy lato i jednak większe zużycie paliw jest. Dobra wiadomość, mianowicie Polska znalazła się w czołówce krajów z najszybszym wzrostem PKB w tym roku. Według ostatnich danych Spectator Index w tym roku wzrost wyniesie 4,2%. W zestawieniu tym zajmujemy drugie miejsce zaraz po Irlandii, a wyprzedzamy takie kraje jak Węgry, Austria, Niemcy czy Francja. Do czego to doszło, panie Adamie? No dobrze, jeżeli nasza gospodarka rośnie, tylko ważne, żeby to był zdrowy wzrost, nie jakiś... Co to znaczy zdrowy wzrost? Zdrowy wzrost to znaczy, żeby nie był taki stymulowany jakby rozmaitymi takimi środkami dopingowymi. U nas jest mocno podsterowana konsumpcja. Poza tym no, jest oczywiście nasza gospodarka mocno związana z gospodarką niemiecką, więc to, co się tam dzieje, oczywiście wpływa. Mamy teraz osłabienie złotego. To akurat w przypadku, o ile mówiliśmy o paliwach, że to niedobrze, to w przypadku eksportu trochę to powoduje, że ten nasz eksport jest konkurencyjny i bardziej poprawia wyniki. No jest oczywiście sytuacja nie najgorsza, chociaż oczywiście utrzymanie tego wzrostu, to ekonomiści mówili o tym, że jesteśmy teraz na takim ścieżce wschodzącej, ale już doszliśmy do szczytu i w tej chwili nawet premier mówi, że liczy się, że PKB może być poniżej 4%. Chociaż mamy już nawet kwartalnie, przebijamy 5, ale jest no szereg takich pewnych zjawisk i sygnałów, które nad którymi warto się zastanowić. A jak to odczują nasi słuchacze? No nasi słuchacze odczuwają to oczywiście w tym pozytywnym znaczeniu, że odczują to w kieszeni? Tak, no oczywiście, no bo pensje rosną. Z kłopotów z znalezieniem zatrudnienia już raczej nie ma. No to są właśnie objawy dobrej koniunktury gospodarczej i to jest dla nich dosyć istotne. To niesamowite, jak polubiliśmy latanie. W tym roku 45 milionów to liczba pasażerów na naszych lotniskach, podaje Rzeczpospolita. Katowice świetnie dają sobie radę, no nie mówiąc o Okęciu. Tak, rzeczywiście no, w takich okresach, kiedy trochę nam się lepiej powodzi i możemy sobie pozwolić na więcej na latanie w różne miejsce świata, to samolot staje się jednym z takich dosyć istotnych dla nas. Nieodzowny wręcz. Tak, środków transportu. No jest ciągle pytanie o to, jak powinien wyglądać ten rynek lotniczy, jak powinny być rozłożony ten ruch na lotniskach, bo jest z jednej strony te Okęcie, które ma już momentami dochodzi do że tak powiem, granic wydajności, a z drugiej strony jest blokada rozwoju Modlina, który jest takim uzupełniającym dla Warszawy lotniskiem. To jest jakaś polityczna, taka, tak powiem, rozgrywka pomiędzy władzami państwa, a władzami samorządowymi. Jeszcze Radom jest. No tak, no mamy Radom, który jest forsowany jako, nie wiem, z jakiego powodu lotnisko, które miałoby uzupełniać możliwości Okęcia. No jest wiele problemów i powinniśmy je szybko rozwiązywać, bo nawet jeżeli ten centralny port komunikacyjny ma powstać, to on powstanie w tak odległej przyszłości, że wcześniej będzie trzeba jakieś decyzje tu podejmować. A teraz, panie Adamie, mam propozycję, żebyśmy założyli smażalnię ryb nad morzem. Trzeba wyłożyć 200 tysięcy złotych. Tak? A pan będzie smażył czy łowił ryby? Ja będę smażył. Aha, a ja będę łowił ryby. A pan będzie łowił. Tak. No właśnie, no każdy, kto jest nad morzem, no to zna ten problem smażalni ryb, w których ceny są rzeczywiście bardzo wysokie. No ale rzeczywiście, no mamy ten biznes gastronomiczny taki dosyć prowizoryczny, nadmorski, bo on jest właściwie nastawiony tylko na trzy miesiące zarobków. No i oczywiście turyści, którzy przyjeżdżają, mają nadzieję, że będą świeże ryby prosto z kutra jedli. A to nieprawda. Tak, a to tilapie albo jakieś mintaje smażone, najpierw rozmrożone, a potem smażone w grubym cieście jedzą. No niestety, no jest to zjawisko takie coroczne, a w tym roku zdaje się jeszcze dodatkowo ceny winduje brak rąk do pracy. No tak? Więc właśnie, zostają nam tylko Ukraińcy. No tak, ale i tych Ukraińców brakuje. Też ja brakuje. Rozmawiałem z jednym z takich przedsiębiorców, którzy pensjonat prowadzi nad morzem, no to mówi, że znalezienie kogokolwiek do pracy, nawet w jakimś takim krótkim, na przykład, nie wiem, no kelnerek, żeby mieć kelnerki do podawania przez 2-3 godziny w ciągu dnia. To też problem. To jest problem i to przy zarobkach takich, jakie właściwie w ciągu roku zarabia się normalnie za 8 godziny dzień pracy. Tylko żebyśmy wyszli na swoje. No więc właśnie. No jest to niestety i to jest jakiś dramat tego polskiego sektora turystycznego, że z jednej strony my mamy ten taki niepewny sezon. Na dodatek państwo, nie wiem dlaczego, uparło się, żeby te wakacje letnie nie dzielić, tak jak jest w wielu krajach. Przecież mieliśmy czerwiec, który był tak upalny i tak piękny. Gdyby można było podzielić i tę część, żeby Polaków jechała w czerwcu, a część w lipcu i sierpniu, to by i te ceny były niższe, i ten biznes by jakoś normalnie funkcjonował, a nie tak jak te obecnie. 5,5 miliona dolarów wyniosło honorarium dla Rolling Stonesów. To tak przyzwoicie, ale to nie jest najwyższe honorarium. Tak, no nie, ja bym nie narzekał przy takim honorarium. To no, Rolling Stonesi to jest w ogóle fenomen nie tylko muzyczny, ale biznesowy, bo to jest jednak zespół, który utrzymał się na szczycie, no już można powiedzieć, robi wrażenie, już ja tak powiem, swoją długowiecznością, a z drugiej strony no takim modelem biznesowym, ale Mick Jagger jest, zdaje się, absolwentem London School, w każdym razie studiował London School of Economics. Oni mają tam firmy pozakładane w Holandii, bo to też świadczy o tym, że biznesowo potrafią myśleć. Holandia nie ma podatków od tantiem, więc w związku z czym te wszystkie prawa autorskie można łatwiej handlować. No to jest dobrze funkcjonujący, bardzo dochodowy biznes, ale jednocześnie no, grają tak, że tak powiem, serce rośnie i nie brakuje im słuchaczy. Dziękuję bardzo. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra, 9:30.

Koncert Rolling Stonesów trafił nawet do naszego informatora ekonomicznego. Myślę, że honorarium dla zespołu. A nawet ceny biletów to nie jest problem, bo bądź co bądź nie są to dobra powszechnego użytku. Problemem jest, co za te pieniądze dostajemy. Pierwszy koncert na Stadionie Narodowym zaliczony. Stałem 20 metrów od końca wybiegu. Brzmieniowo to można porównać z plenerami punkowymi w latach 90. Jest możliwość, że źle stałem. Duży bałagan, odbicie dźwięku z każdej strony. Nie słyszałem tonacji utworów. Natomiast reakcja fanów sprowadza człowieka na ziemię. W tej muzyce nie chodzi o selektywne brzmienie. Oczywiście można się z tym jak najbardziej zgodzić. I jeszcze jedna opinia słuchacza. Atmosfera świetna. Tąsi faktycznie w formie znakomita nonszalancja. Spory minus to oczywiście nagłośnienie, ale i tak było o niebo lepiej niż na George'u Clintonie, na innych brzmieniach w Lublinie, gdzie było bardzo źle. To jest otwarta dyskusja na temat tego, jak na koncertach słychać. Ale ja też oceniam ten koncert Stonesów jako genialny. Widziałem ich kilka razy i było to zdecydowanie najlepsze i najważniejsze koncertowe wydarzenie z ich udziałem. Przypomnę też, że w ubiegłą sobotę mieliśmy wspaniałego gościa, czyli Bernarda Fowlera. Człowieka, który od 80 lat śpiewa chórki ze Stonesami. No i on uciął wszelkie spekulacje, odpowiadając na pytanie, czy występ w Warszawie będzie ostatnim w karierze zespołu. Oh, Pete, that's an easy one. Are you ready? Yep. No. It will not be the last one. I przyznam też, że mam słabość do jednego utworu grupy The Rolling Stones, śpiewanego akurat przez Keitha Richardsa. Był na Narodowym na szczęście. We'll be right back. Minęła właśnie 9.50, teraz trójkowy detektyw i Katarzyna Cyglar. Trójkowy detektyw. Kobieta szpieg. Co i kogo wyobrażacie sobie państwo, słysząc takie hasło? Mówiącą 30 językami, w tym 12 narzeczami afrykańskimi, super wyszkoloną w walce, wręcz o genialnej figurze z zawsze fantastycznym makijażem, której idealnie pomalowane długie paznokcie nie łamią się nawet przy wyrywaniu zawleczki z granatu. Kobietę? Kobietę wampa? A kto z państwa wyobraził sobie szwaczkę? Zwykłą szwaczkę. Najsłynniejsza kobieta szpieg pewnego kraju była szwaczką. To na jej cześć obchodzi się tam poza 8 marca jeszcze drugi dzień kobiet. Czy wiecie państwo, o jakim kraju mówię? Kilka podpowiedzi. Bardzo uzależniająca, egzotyczna kraina, która rozciąga się od Morza Karaibskiego po Pacyfik. To tu w latach 80. pojawiły się potężne kartele narkotykowe. Tak jest, Kolumbia. Kolumbijskie kobiety są bardzo waleczne. W obliczu grozy i śmierci potrafią pokonać strach. Jedną z nich była Policarpa Salavarrieta. Urodziła się pod koniec XVIII wieku, kiedy Kolumbia cały czas była pod okupacją Hiszpanii, a walki niepodległościowe trwały. Rodzice postanowili przeprowadzić się chwilę po narodzinach małej do stolicy, Bogoty. Tak cała liczna i gwarna rodzina zamieszkała w małym glinianym domu w jednej z najbiedniejszych dzielnic miasta. Kiedy miała 7 lat, wybuchła epidemia ospy. Przetrwała tylko ona i część rodzeństwa. Zajęła się nią starsza siostra, ale kiedy wyszła za mąż, Pola musiała zadbać o siebie i zaczęła pracować jako szwaczka. Jak to możliwe, że jako nastolatka stała się najpopularniejszą bohaterką wśród swoich rodaków i pod strachem Hiszpanów? Miała charyzmę, inteligencję, pasję, siłę, wytrwałość i zmysł organizacyjny. Prowadziła produkcję brandy, żeby sfinansować działalność partyzancką. Brała udział w walkach, chociaż wtedy na marginesie kobiety oficjalnie niby nie brały udziału we frontowych starciach, to jednak po bitwach znajdywano liczne ciała kobiet przebranych za mężczyzn. I tak dzięki niej dziesiątki młodych ludzi przyłączało się do podziemia. W końcu nastąpił punkt kulminacyjny jej działalności szpiegowskiej. Otrzymała zadanie wrócić do stolicy i zdobyć informacje o działaniach wroga. Bogota była fortecą mentalną, gdzie większość ludzi była tak zwanymi royalistami, czyli zwolennikami hiszpańskiej okupacji. Policarpa i jej brat wkroczyli do stolicy z fałszywymi dokumentami i referencjami. Jako szwaczka podsłuchiwała i zapamiętywała wszystko. Przy niej nikt z royalistów się nie krępował, bo kto na poziomie światły poważnie potraktuje szwaczkę służącą, prawda? W ten sposób zdobywała informacje o broni, rozkazach i ruchach wrogich wojsk. Oczywiście służba wywiadowcza tropiła ruch partyzancki, jednak Policarpa wciąż pozostawała nieuchwytna. Do momentu, kiedy w ręce przeciwnika wpadł jej ukochany. A któż ma więcej informacji o nas niż właśnie ci, którzy są najbliżej? 21-letnia Policarpa została wkrótce schwytana. Egzekucja jej miała być ostrzeżeniem dla ludności, tymczasem przyniosła odwrotny efekt. Opór wobec reżimu wzrósł. Jeśli wybierzecie się państwo w podróż do Kolumbii i wyciągniecie banknot 10 tysięcy pesos, to zobaczycie uśmiechniętą buzię tej młodej damy. A kiedy przypadkiem, czego oczywiście nie polecamy, zdarzy wam się wypić zimne piwo i usłyszycie, że ktoś na nie mówi Pola, to dlatego, że w lipcu 1910 roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, na rynku kolumbijskim pojawiło się piwo Pola, które nosiło na etykiecie portret Policarpy. Trójkowy detektyw.